Krzysztof Kamil Baczyński. Bez tytułu. W każdej przemianie. Basi. Ale ty jesteś drzewo. Rainer Maria Rilke. W każdej przemianie podobna kręgowi czasu. Jak rok obracasz się stojąc. Jeszcze stąd widzę cię na równinach, górach i grzywach lasów, w które światło nalewasz dzbanem splecionych rąk. I morzu podobna przenosisz odbicie wszystkich pogód, które płynęły i grały w mosiężne kotły chmur. Dłonią poruszysz, jest zima. Uśmiechniesz się. To jesień ciernie uczyni z głogów wianiem miedzianych piór. W jabłkach dojrzewasz i zieleń wypełniasz żółtym sokiem. Uchwycę powietrze dłonią, to jesteś każdy krzew i każdy ptak na modrzewiu. Albo muzyki obłokiem i złotą struną drzew. Ach, płoną drwa na kominach i sanie suną w puch. Kot przeciągając się mruczy, wzdyma się w giętki łuk. Ty jesteś w rzece i w każdym ruchu odbity twój uśmiech. Obudź się śniegiem, polaną. Zmień się w Danieli róg. Pod wieczór będziesz ciałem i w moim ciele uśniesz. A rano znów się obudzę, miną znużeni ludzie. Znajdą na mojej piersi uśpiony biały głóg. 11 lutego 1942 roku. Czytał Kamil Dominiak. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.